Control. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam Lacto Control. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety Lacto Control. Lacto Control zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Puste obietnice rządu Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje program wyborczy Platformy. Polskie czołgi Abrams są po pierwszych strzelaniach bojowych. Okrąg od kompromitacji. Biało-czerwoni wymęczyli zwycięstwo z Wyspami Owczymi. Zapowiedziane i niezrealizowane od rana. W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość punktuje ekipę Donalda Tuska, przedstawiając program wyborczy Platformy z 2011 roku. Akcja PiS ma wyprzedzić zaplanowaną na jutro w Tarnowie konwencję Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni. O szczegółach Sylwia Białek. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. Wyższy wiek emerytalny, zabranie oszczędności z OFE, podwyższenie VAT, uzależnienie Polski od rosyjskich surowców. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek analizował program wyborczy Koalicji Obywatelskiej strona po stronie. Na stronie 17 jest napisane: płace sfery budżetowej zamrożone ze względu na kryzys zaczną ponownie rosnąć. Ja przypomnę, że kwoty bazowe wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zostały zamrożone przez Platformę i Donalda Tuska do 2015 roku. Akcja narodowego czytania konkretów Tuska ma potrwać cały dzień. Jutro Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję wyborczą w Końskich, a Koalicja Obywatelska w Tarnowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. A więcej o niespełnionych obietnicach rządu Donalda Tuska na portalu polskieradio24.pl. Na poligonie w Biedrusku odbyło się pierwsze strzelanie z polskich czołgów Abrams, o czym poinformował minister obrony. Szef MON przekazał, że czołgiści z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej są już po pierwszych strzelaniach bojowych. To kolejny krok wzmacniający zdolności obrony i odstraszania Wojska Polskiego, dodał Mariusz Błaszczak. Porozumienie ponad politycznymi podziałami. Radni Lublina jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie reparacji od Niemiec. Cieszy fakt, że nasi polityczni przeciwnicy również zagłosowali za przyjęciem tej uchwały, mówi radny PiS Piotr Gawryszczak. Wydawać by się mogło po tym, co się dzieje w kraju, że także i tutaj będą mieli inne zdanie, ale wykazali taką postawę propaństwową. I mam nadzieję, że inni politycy i opozycji także przyjmą taką postawę, że reparacje nam się należą. Lublin jest pierwszym miastem wojewódzkim, który przyjął tego typu uchwałę. Polska stara się o odszkodowania w wysokości ponad 6 bilionów złotych. Amerykański wywiad ocenia, że istnieje realna możliwość, by do końca roku siły ukraińskie przedarły się przez wszystkie linie obrony wojsk rosyjskich na południu frontu, podał Instytut Studiów nad Wojną. Odnosząc się do niedawnych postępów sił ukraińskich na północny zachód od miejscowości Werbowe, pracownik wywiadu ocenił, że Ukraińcy przesunęli się ku drugiej linii obrony Rosjan. Tymczasem nad ranem armia Putina przeprowadziła atak rakietowy na miasto Krzywy Róg na południu Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, 44 zostały ranne. Relacja Pawła Busz. Rosyjskie rakiety uderzyły w posterunek policji. Oprócz tego uszkodzone zostały jeszcze 3 budynki administracyjne i 7 mieszkalnych, w tym wielopiętrowy blok. Oprócz jednej osoby zabitej, rosyjskie rakiety raniły 44 osoby. 19 przewieziono do szpitala. Stan 3 jest ciężki. Akcja ratunkowa trwa. To nie jedyny rosyjski atak w ciągu ostatnich godzin. Wcześniej rano rakiety spadły też na Zaporoże. Tam ranna została jedna osoba. W nocy Rosjanie wypuścili na obwód Odeski 20 dronów Szahid. 16 z nich strąciła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Paweł Buszko, Polskie Radio. O krok od kompromitacji. Biało-czerwoni wymęczyli zwycięstwo z Wyspami Owczymi. Obie bramki zdobył Robert Lewandowski, ale styl gry naszych piłkarzy był na tyle niezadowalający, że niektórym kibicom puszczały nerwy i opuszczali trybuny jeszcze w trakcie meczu. Trener Fernando Santos przyznaje, że gra reprezentacji Polski pozostawia wiele do życzenia. Mamy za sobą 7, może 8 treningów. To o wiele za mało, by mieć sprawną ekipę, mówi portugalski szkoleniowiec. Gdybym mógł potrenować z tą drużyną 2 miesiące, grałaby 5 razy lepiej, ale aby osiągnąć sukcesy, trzeba grać ze sobą często. Piłkarze mają wtedy pewne nawyki. To jednak osiąga się na treningach. Mamy problemy, ale można je rozwiązać wyłącznie rozgrywając spotkania. Trudno mówić o jakimkolwiek rozwoju po 7 czy 8 treningach. Reprezentacja Polski po 4 spotkaniach ma 6 punktów i zajmuje 3. miejsce w grupie. W niedzielę w Tiranie zagramy z Albanią. Za 2 godziny w Galerii Artystycznej w Katowicach zostanie odsłonięta rzeźba przedstawiająca popiersie Franciszka Pieczki. W tegorocznym plebiscycie mieszkańcy miasta właśnie na serialowego Gustlika oddali najwięcej głosów, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Franciszek Pieczka, może nie wszyscy wiedzą, ale był związany również z Teatrem Wyspiańskiego, gdzie właściwie nawet jego zdanie gdzieś tam jest w annałach powtarzane, gdzie mówił o tym, że to właśnie Teatr Wyspiańskiego go nauczył teatru, czy przyzwyczaił do teatru. I z tym potem się rozwijał dalej. W wielu wspaniałych filmach Franciszek Pieczka zagrał. Franciszek Pieczka był jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów, odtwórcą blisko 450 ról dramatycznych i komediowych. Aktor Janusz Gajos, puentując jego wielką karierę, powiedział: Franciszek Pieczka był wzorem prawdy w sztuce. Wierzyliśmy, że postaci, które tworzy, istnieją naprawdę. I to jest dowód na potęgę sztuki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przez cały dzień w całym kraju słonecznie, ciepło i niemal bezchmurnie. Wyłącznie nad morzem może pojawić się więcej chmur. Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 27 w centralnej części kraju, do 29 w regionach zachodnich. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Wyciągnięcie ręki, jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Starship i We Build This City, kompozycja, która królowała na listach przebojów, mimo że wielokrotnie została okrzyknięta najgorszą piosenką wszechczasów. Ale ja mam wrażenie, że dzisiaj się świetnie skomponowała z tym słońcem za oknem. Na zegarze 15 minut po godzinie 12, czas na cotygodniowy przegląd wydarzeń kulturalnych w wykonaniu Michała Kowarskiego. Ostatnie podrygi wakacji umierają, jak co roku, naprawdę głośno. Od wczoraj trwa 14. edycja festiwalu, który spokojnie można nazwać już kultowym. Do Aleksandrowa Łódzkiego w ramach festiwalu Summer Dying Loud zawitała śmietanka zespołów rockowych i metalowych. Jutro będzie można zobaczyć na scenie m.in. legendy doom metalu Candlemass, My Dying Bride, Gorycz czy Wieże Fabryk. Za to dziś na scenie pojawi się Katatonia, Rome czy Crippled Black Phoenix. To nie koniec festiwali. Dziś i jutro w ramach JAS Festival w Cieszynie będzie można zobaczyć na scenie m.in. Vito Bambino, Bassa Astrala, Nosowską czy EAPS. Za to w sobotę w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Dobhaus będzie obchodzić swoje drugie urodziny. Z tej okazji do Katowic zawita śmietanka polskiej rapowej sceny, m.in. Gips, Paluch, OSDR i kilku gości, którzy pozostaną niespodzianką. A skoro jesteśmy przy datach ważnych, dziś w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu Michał Wiśniewski będzie świętować 35-lecie na scenie. Za to w sobotę na Wilanowskiej plaży w Warszawie o 19 zagra Kult. Wstęp na ten koncert jest całkowicie darmowy. Na sam koniec mały, kameralny koncert trzech zespołów, ale zdecydowanie warty zobaczenia. W niedzielę w gdańskim wydziale remontowym zagra Pastry, Uphill i Fair Rules. Jeśli kogoś z Państwa przekonuje połączenie indie rocka, dream popu i shoegaze'u, warto się wybrać w niedzielę do wydziału remontowego. Pozycje koncertowe zarówno dla miłośników metalu, rapu, jak i muzyki pop. A przegląd tych wszystkich znakomitych wydarzeń przygotował Michał Kowarski. I'm not sleeping now. The dark is too hot. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez. Zostanę przy tobie, nie pytam, czy chcesz. Kiedy światła dnia już gasną, chore myśli kłębią się. Już jutro 12 odsłona Narodowego Czytania. Z tej okazji na trójkowej antenie przybliżamy Państwu fragmenty głównej bohaterki tegorocznego czytania, czyli powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Narodowe Czytanie 2023. Ty, bo Justynko, straszną melancholiczką jesteś. Czemu nie robisz tak, jak i inne panny? Korzystaj, strój się, kiedy cię stroić chcą, baw się, gdy tylko zdarzy się okazja, mistrz się do kawalerów, a może którego złapiesz i za mąż wyjdziesz, ha? Tak, przyznaję się, wcielam się w rolę Justyny Ożalskiej. Jutro między 10 a 13 i między 15 a 16 na antenie radiowej Trójki sentencje z powieści Elizy Orzeszkowej, czytane przez naszych dziennikarzy. Prosimy o wyrozumiałość, bo to naprawdę nie było łatwe zadanie. Narodowe Czytanie 2023. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. I'm

Try That in a Small Town na antenie radiowej Trójki. Dziś wieczorem w Kutnie rozpocznie się festiwal Święto Róży. W programie spotkania z plantatorami, botanikami i miłośnikami najpiękniejszych kwiatów, jakie stworzyła natura. Co będzie działo się przez ten weekend, sprawdziła Monika Suszek. O Kutnie można powiedzieć, że to miasto róż. To tam od lat rozwija się tradycja hodowli najpiękniejszych spośród kwiatów i to tam od prawie 50 lat spotykają się plantatorzy i miłośnicy róż, mówi Weronika Lenarczyk z Kutnowskiego Domu Kultury i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Różanego. W tym roku 49. edycja, a wszystko dlatego, że w Kutnie ponad 100 lat powstały duże szkółki róż, które prowadzili Karol i Aaron Ejzykowie. I te szkółki zapoczątkowały kutnowską tradycję różaną. Potem dołączyli inni mieszkańcy Kutna, którzy na czele z Bolesławem Wituszyńskim, kutnowskim hodowcą róż, produkowali róże i pan Wituszyński stworzył swoje własne odmiany. Od zawsze Święto Róży w Kutnie prezentowało najpiękniejsze kwiaty plantatorów z całej Polski. Ale jesienne spotkania różane są również okazją do rozmów o kwiatach i uczestniczenia w wielu warsztatach. Mamy zorganizowany panel różany i tam na tym panelu różanym to jest po prostu plenerowe studio, w którym będzie można się dowiedzieć od producentów róż, od specjalistów od ogrodów, od naszych zaprzyjaźnionych ekspertów różanych, czegoś o różach. Święto Róży w Kutnie to przede wszystkim święto miasta. Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, od spotkań edukacyjnych po zabawy i koncerty. Wszystkie takie atrakcje, które przyciągają tłumy, będą obecne również w Kutnie. Będzie lunapark, będzie jarmark różany, czyli stragany z rękodziełem, z pysznościami z różnych stron Polski, ale także koncerty. Duże koncerty gwiazd na Stadionie Miejskim w sobotę, Sarah James, Dawid Kwiatkowski i Organek, ale także koncerty innych zespołów folklorystycznych, rozrywkowych na małej scenie na Placu Piłsudskiego. Będzie również najważniejsza rzecz tego święta, czyli ogólnopolska wystawa róż, gdzie swoje róże zaprezentują producenci róż z całej Polski i będą walczyć o Złotą Różę Kutno Święto Róży 2023, która przypadnie temu, który zdobędzie najwięcej punktów w konkursie różanym. Uroczyste otwarcie 49. Święta Róży w Kutnie rozpocznie się dziś o godzinie 20. Trójka również zagości na festiwalu. Jutro Piotr Łodej i Monika Suszek w audycji Trzymaj z Trójką opowiedzą zarówno o festiwalu, jak i o historii tej wyjątkowej rośliny. Easily soon, when I rock the cradle of love. emocjonujące spotkania, niesamowita atmosfera i niepowtarzalne warsztaty. To w skrócie Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju, który potrwa do końca weekendu. Podczas największego festiwalu górskiego w Polsce nie zabraknie treningów, rozmów i spotkań. W planach również konkurs o nagrodę Grand Prix Festiwalu za najlepszy film górski oraz przegląd literatury górskiej. To już 28. edycja festiwalu, który doczekał się nawet swojej piosenki. Nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek, Lądek Zdrój. Nie ma takiego miejsca drugiego, gdzie twój szlak jest tak ważny jak mój. Nie ma takiego miasta, takiej atmosfery i festiwalu, który rozpoczął się w Lądku do niedzieli. Podczas 28. edycji zaplanowano ponad 150 wydarzeń na 5 scenach, no i oczywiście w górach. Tutaj, w Parku Zdrojowym, przy zabytkowym Wojciechu działa ogromne miasteczko festiwalowe. No a o najważniejszych punktach tegorocznej edycji opowiada jego organizator i dyrektor Maciej Sokołowski. Spotkania ze wspinaczami, warsztaty wspinaczkowe, rowerowe, wyprawy górskie z osobistościami świata gór, czyli himalajstami, wspinaczami, z alpinistami, filmy górskie, spotkania literackie na Festiwalu Literatury Górskiej, pokazy najlepszych fotografii górskich i 6 wystaw, 11 koncertów. To tak w bardzo, bardzo dużym skrócie. Mamy 30 filmów konkursowych, przeszło 10 pozakonkursowych, głośnych filmów również takich kinowych, film 8 gór, który zawojował publiczność przed wakacjami, teraz też u nas, także można by program zamknąć tylko na filmach, ale przecież w górach się tyle dzieje. Takie najważniejsze nazwiska tej edycji? No na pewno Adam Ondra, świetny czeski wspinacz. W zeszłym tygodniu wygrał po raz 7 zawody Rockmaster. Himalajzm też jest reprezentowany. Mamy Toma Livingstona, który przecież też jeździł w góry wysokie, ale też się wspina. Mamy starsze pokolenie himalajstów. Jest Krzysiek Wielicki, jest Piotr Pustelnik, jest Dorota Samośko, która przecież teraz zdobywa 1,5-tysięcznik za drugim. Także prawie każda dziedzina sportowej aktywności w górach ma kilka swoich bloków programowych. Jeżdżę od roku 2012. Tak zaczęliśmy wtedy. Co was tu urzeka? Co was przyciąga do Lądka? Atmosfera super imprezy, górskich przyjaźni, górskich opowieści, super fajne filmy. A jeszcze jak pogoda dopisuje, tak jak w tym roku, no to jest już chyba maks szczęścia. A takie punkty w programie, które koniecznie odwiedzicie? Wycieczka rowerowa z Adamem Bieleckim, no i generalnie wszystkie właśnie punkty rowerowe i filmy konkursowe, bo to są taką podstawą, którą, dla której tutaj przyjeżdżamy. Przez 4 dni w Lądku Zdroju nie da się nudzić. Poza filmami konkursowymi. Jeszcze dzisiaj w księgarni festiwalowej swoje książki będą podpisywać m.in. Rob Maciąg, Piotr Pustelnik czy Adam Bielecki. Po południu można wziąć udział w warsztatach z Jackiem Matuszkiem czy posłuchać rozmowy w Wielkim Namiocie z Frederiką Mingolną, jedną z najlepszych wspinaczek w Europie. O 23.00 koncert zespołu Blenders, no a jutro o 8.30 można wybrać się na rowerowy trip z Januszem Gołąbem. O 19.00 m.in. rozmowa z Tomem Livingstonem, a wieczorem koncert Zalewskiego. Festiwal zakończy się w niedzielę dekoracją zwycięzców Broad Peak Run. Szczegóły i pełny program na festiwalgorski.pl. Lądek, Lądek Zdrój, nie ma takiego miejsca drugiego, gdzie twój szlak jest tak ważny jak mój. Wyjątkowe wrażenia muzyczne. Zapraszamy wszystkich miłośników gór i nie tylko. Tematem festiwalu zajął się Jarosław Wrona, a już teraz na trójkowej antenie Kaśka Sochacka i Niebo było różowe. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, wiesz, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Listy przebojów trójki, Kaśka Sochacka i Niebo było różowe. Na zegarze 7 minut do godziny 13. Już za moment Ryszard Jaźwiński trójkowo-filmowo. My natomiast mówimy do usłyszenia. Michał Kowarski, Maciek Załęcki, Justyna Grabarz. Dziękujemy za dziś i życzymy Państwu bardzo dobrego weekendu. Niech Państwa coś dziś miło zaskoczy.